Kiss FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Yo, Kiss Kiss in the mix, 7 fix. Hello, hello, party people. Salutare, salutare, bine v-am regăsit. Dacă e miercuri, e aproape joi, e aproape weekend la noi. Deci, emisiunea asta trăiește pentru weekend, ca să știți și voi. Da, nu, de fapt, ea se află într-un weekend continuu. Hello, bine v-am regăsit. Hello, Mr. Alex. Hello, hello, DJ Young. Salutare tuturor celor care sunt acum pe frecvențele Kiss FM. Salutare celor de pe facebook.com/KissFM România. Și 0722 20 60 20. Avem 500 de euro la Kiss Cash. Undeva până la 22. Au dat cărcotașii, cât au dat? 4700, dacă nu... 4600 de euro dimineața în a două ore de program. A fost o mega, mega nebunie. Noi avem 500 plus 3 ore de mix la Kiss Kiss in the mix. Kobe Perez chiar acum imediat, Pete Lefer și Rihanna, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on. Come on, come on. Ești băneșamă. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה, יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה, יש בך נשמה, גם כשאת שמחה.

Așteptăm și un remix de vară, așa, numai după nume ar putea suna de vară, cel puțin. Joe Bermudez and Chico Remix. Adică un remix în Bermude. Avem încă o piesă nouă, o să aflați imediat despre ce este vorba până atunci. Să vă spunem așa, așteptăm de requisurile voastre. Avem cele două modalități de comunicare, numărul de SMS-uri. SMS-uri cu tarif normal, 0722 20 60 20 și Facebook. Facebook.com/KissFM România pe Facebook, doar când vom da noi startul de requisurilor. Treaba asta se întâmplă în general o dată pe oră, așadar pregătiți-vă, o să dăm în câteva minute startul de requisurilor și pe facebook.com/KissFM România. De asemenea, că doar vorbim de online, avem și podcastul Kiss Kiss in a Mix, e updatat, e la zi încă de aseară pe kissfm.ro/KKM. Aveți cele două variante arhicunoscute, cea de ascultare sau cea de download, amândouă sunt gratuite, intrați pe kissfm.ro/KKM. Remix no-nouț, Dave Odd pentru Katy Perry, E.T. L-ascultăm chiar acum. După care Mad Heart, piesă nouă, Call Me Lover, DJ Young Chase, remix. Și ne întâlnim și cu Dr. Cucio. La tarde se apuesto triste. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. más tierno que el campo me regaló. Se că la mijlocul, spre finalul verii trecute, în 2009, da, ați auzit-o pentru prima dată la Kiss FM, într-o noapte de partid, am descoperit-o acolo împreună cu DJ-ul dintr-un club și am zis, băi, hai să încercăm piesa asta. Lumea nu prea reacționa în momentul respectiv, dar am zis, băi, piesa asta o să fie hit. Și uite că a ajuns, încă o ascultăm, Iacu și Evana lui 2011 și încă ascultăm, da. Ok, hai să luăm primele de Kiss-ul, 0722 20 60 20. Hello DJ Ang, hello Olic, dedicație pentru voi, alături de care mă distrez în fiecare seară la Kiss Kiss Remix și pentru toți chisomanii care vă ascult acum. Isabela, salutare acolo! Iată cum sună asta, fără număr pentru Ramona. Fără număr. Din Caraș-Severin cu mesajul rămâi tare și mare. Salutare vouă chisomanilor și celor care ascultă Kiss FM, sunteți și mai tare, țineți tot așa. Cristi din Călăraș, mulțumim! Salut băieți, să fie pentru voi și pentru Corina. Melodia mi-e dor de noi, Julia și DJ Project de la Dan din Târgoviște, vine puțin mai încolo cu siguranță. Și încă unul, un dedicat special pentru Georgiana de la Cătălin din Ploiești, pentru pentru cine, Georgiana, cu mesajul la mulți ani, că tot e a patra oară pe anul ăsta, Sfântul Gheorghe, Sfântul Gheorghe, și atât. Avem Laura, No More Tears, chiar acum. Ula, Alessia, Find Me, Ale Ale, piesă nouă imediat după Laura. Și ne întâlnim și cu Mateo și Limor, o piesă care ne place foarte mult, se numește Champion, varianta LLP, remix. Și apropo de LLP, în vreo 10 minute ne întâlnim cu el, noul single LLP și Miss Sunshine, se numește Sensation. Vor fi amândoi invitați live la Kiss FM în studioul Kiss Kiss in a Mix, LLP și Miss Sunshine, ca să facem lansarea oficială a noului lor single. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I don't wanna Just feel my touch up in your eyes. girl. I will love you more and more. Me, I love you more and more. On the bed, on the floor. Pretty little señorita, let's put your music on. Can Rasta man, I love a man, me still original. Let's forget mamacita, you're my new number one. Oh no. Chestii de mix, Mateo și Lee Moore Champion, varianta LLP Remix. Salutăm încă o dată pe cei care sunt pe Facebook foarte, foarte activi acolo cu tracklist-ul. Asta a fost piesa numărul 9 din tracklist-ul de astăzi. Încheiem 42 de minute de mix chiar acum. Iar în vreo 5 minute așa avem invitații de astăzi în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix. Premieră exclusivă la Kiss Kiss in a Mix. LLP yeah. Și Miss Sunshine vin cu piesa Sensation. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Get ready for Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Cu premiera de astăzi, un proiect jumătate debut, jumătate consacrat, adică LLP și Miss Sunshine. Hello, hello. Hello. Hello, bună seara, bine v-am găsit și regăsit în studioul Kiss FM. Sau, bine, mai bine zis, regăsit pe toți, pe amândoi în studioul Kiss FM. Aveți emoții? Nu prea apăresc, nu? No. No, LLP ca de obicei emoții. LLP a 300-a oară în studioul Kiss FM, Miss Sunshine, adică Laura, prima oară în studioul Kiss FM. În postură de artistă. Exact. Da. Da, okay. Ok, hai să vă spuneți despre proiect, despre colaborare, featuring, cum a început, ce cu piesa asta, întrebarea clasică. Păi, îmi căutam o voce pentru noul meu single și Dumnezeu mi-a adus acest noroc numit Laura. Da, ne-am întâlnit, ne-am plăcut. Și a fost bine de la început. Foarte bine, foarte tare. Cât timp ați lucrat la piesă? Știu că a ieșit în timp record, în principiu. Da, în principiu cam așa, da? Cred că ne poate spune Paul mai multe. Lucrez la piesă de multă vreme, dar în momentul în care am început să vin la ora și am început să tragem voci, piesa a ieșit în 3 zile sau 4 zile. Foarte tare. Foarte bine. E oficial noul tău single, noul single LLP, după ce de un an și ceva încoace ne-ai omorât cu o grămadă de remixuri. Și încă am văzut că ai scris pe Facebook că mai pregătești niște remixuri. Urmează. Dar tu faci așa un remix pe zi sau cum? Nu, chiar nu. Nu, două pe zi. Îmi place foarte mult, deci e ceva care mie îmi place mult. Ok, Miss Sunshine, Laura, să ne spui despre tine. Știm că ai câștigat sau ai fost la Megastar, nu știm exact. Da. Am fost și la Megastar 1 și la Megastar 3. Am fost abonată. Da. Iar apoi ai cântat în trupa Jukebox. Așa este, da, am cântat și cu băieții de la Jukebox. Însă am ales să renunț la colaborarea cu ei pentru că e momentul să cresc, să fac ceva mai... Să cânti. Da, să cânti, da. Pentru tine. Altceva. Exact. Cum altceva, nu pe, nu altceva. Pentru mine, pentru lume, dar să fac ceva... Să simt că mă implic mai mult. Ok, hai să ascultăm piesa acum. Cei de pe Facebook au scris frumos, uite, după pauză LLP and Miss Sunshine, în paranteză Laura Roșca, singer în MC. Adică cu link frumos către pagina voastră oficială. După ce o să ascultăm piesa, vorbim și despre datele voastre de contact, unde vă găsește lumea. Acum hai să facem premiera oficială LLP Miss Sunshine Sensation. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Break your neck. Sensation, premieră, piesă nouă la Kiss Kiss in the Mix și e invitați în studioul Kiss FM. Pentru toți cei care vor să reasculte piesa, o să o găsească, în caz că nu e deja, pe monden.info, acolo o să fie și cred că în curând o să o găsiți și pe net de descărcat. Uite, păreri foarte pozitive pe Facebook-ul Kiss FM. Bună treabă, maestrele LP, pam, pam, You're My Sensation, Super Sound, Sus, Sus, All Party, Maxim... Am luat deja mătura la dans. Spune cineva ce tare sună. Hai toată lumea, mâinile sus. Uite, păreri foarte pozitive. Foarte bine. Știu că lucrați deja împreună. Bine, piesa e gata, wow. Sau e gata. Aproape. Lucrați, ați tot lucrat la ea de vreo săptămână. Și proiectul tot așa există de vreo săptămână. Merg deja cântările. Cum merge treaba? Din fericire, da. Din fericire, da. Pentru că avem pe cineva care se ocupă foarte bine de noi și chiar avem. E ok. Merge treaba. Dacă vă vrea lumea vreun club sau așa, unde vă găsește? Pentru booking ne găsiți la danarondagenciadeparty.ro. Ok. Și pe voi, pe Facebook, YouTube și așa mai departe. Dați-ne adresele voastre de contact. Pe Facebook sunt două pagini, LLP and Miss Sunshine și DJ LLP. Sau site-ul meu oficial, djllp.ro. Ok, DJLLP, da? Yes. Foarte bine, hai pe românești așa. Baftă maximă cu piesa nouă. Și stai așa, ați zis de Facebook-ul proiectului? Da, da, da, okay. DJLLP and Miss Sunshine. Unde vă găsește lumea în curând? În curând suntem la Piatra Neamț, la Club Scala. Oh, bun, bun, bun. Ok, cei din Piatra Neamț să fie, da, pe fază? Luni să fie pe fază, vom fi acolo. Foarte bine, multă baftă cu proiectul nou, cu piesa. Să auzim. Mulțumim. Și la vară, la Summer Kiss. Să ne întâlnim și la mare. Asta este urarea noastră oficială. Ne bronzăm acolo pe plajă. Mulțumim de invitație. Pa, pa, Paul, LLP și Laura, Miss Sunshine. Facem o mică pauză și ne întoarcem câteva clipe cu încă două ore de mix la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang astăzi la butoane. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. FM is back. You know now. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Chestiune, mix 8 și 4 minute. Intrăm în cea de-a doua oră de astăzi de piese mixate. Comică întârziere, hello, hello, DJ Young. Hello, Mr. Alex, avem Enrique și Ludacris pe început de oră. Tonight, I'm loving you. Imediat ne întâlnim cu una mai veche, Andra, Something New, DJ Young Remix. Și Fly Project și Ana Moga, o piesă foarte tare, Goodbye. Și un remix lansat de curând la noi în emisiune, DJ Young și Aisa Remix. DJ Young și Alex împreună cu voi până la 10, mixăm și dăm radio la maxim, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Body.

sabes que digo. Foarte tare, un remix așa de vară cu acordeon, cu nebunie ca să dansează fetele pe boxe. La mare, la plajă, No Sleep imediat, Corina, varianta Radio Killers Remix. Și o să avem și un remix în premieră imediat la Chris Myers și Jack Yolo, Cafe Africa, Nick Camarera Remix. Așa încât pe lângă premierele și exclusivitățile de la Kiss Kiss in the Mix, avem și remixuri în premieră ca să fie pachetul complet, nu? Ne-a mai dat Nick Camarera încă un remix, o să-l auziți în ora nouă în premieră, o să aflați despre ce piesă e. Până atunci, da, atenție mare, Facebook-ul! Facebook.com/KissFM România, star de Kiss-uri, lăsați dedicațiile numai la postarea mea de acum câteva secunde. Da, exact așa scrie pe Facebook, acum câteva secunde. Până atunci, ziceam No Sleeping, Chris Meyer, varianta Nick Camarera în premieră și Rihanna, Only Girl in the World, la Kiss Kiss in the Mix. Oh, ok, bine, cea mai bună muzică! Să ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. There's no time.

Kiss in the Mix. Avem Daily Kiss-uri la postarea lui DJ Young de acum 12 minute la start Daily Kiss-uri. Dumbravia, cum e? Dam Îmbovicianu Remus. Mamă, ce nume lung ai. Sunteți cei mai buni pentru voi și pentru toți cei prezenți pe wall. Dana, Melania, Iovan, pentru toți chisomanii mei și DJ-ii noștri. Și vă spun că îs cei mai tari. Mulțumim pentru iubitul și să-i spun că este viața mea de la Dana. Zice așa, eu nu sunt toate fetele cu moți care ascultă Kiss FM. Îl salută Stădmăreanul Mihai Alex pentru Street Code. Ce asta, o trupă o fi? Cei mai tari băieți yo. Din partele Alex, Kiss Rules. Dina Ina, vreau și un Deep Side DJ's Never Be Alone pentru voi și cei care fac tracklist-ul. Milan, Alexia, Nața, băieților de Kiss pentru toți nebunii de pe Facebook și de pe chat-ul Kiss FM. Sunteți demențiali, rău și vă aștept în Bacău, în Club Berlin. Ok, Rareș Popescu pentru toți chisomanii din Brașov. Cosmin, aș dori și eu un Kiss. Pentru toți dinamoviști oși. Să le urez Paște fericit și o victorie cu Steaua în eternul derby. Și pentru cel mai bun prieten al meu, Adrian Anton, melodia simplu și Alex Convict. Vă rog tare mult melodia. Mihaela Dumitrescu pentru toți chisobalii și pentru soțul meu pe care l-am zăpăcit cu chisul. Camelia zice: bună băieți, bună muzică, cel mai bun radio, mulțumim. Matei Răzvan pentru cei care nu își scot prietenele în oraș. Camelia Kiss, Maria, toți prietenii pe Facebook și mai sunt o grămadă, n-avem timp de toate. Avem în schimb Andreea Bonica, Love You Brazil, varianta Speak One Remix, lansat în premieră la noi în emisiune. Și ne întâlnim și cu Neilini, Ninja Boy, DJ Young și Aisa Remix. DJ Young și Olix, așadar, împreună cu voi până la 10, dăm radio la maxim, petrecem, e miercuri, e aproape joi, așa că e deja weekend la noi! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Radio Kiss Kiss in the Mix, Nelini, piesă nouă, Ninja Boy, în varianta DJ Young și Aisa Remix. Ninja Boy, așadar, la Kiss Kiss in the Mix. E timpul acum pentru o scurtă pauză și ne întoarcem cu încă 3 hituri mixate live. DJ Young astăzi la butoane. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Hey, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când vine piesa Non-House la Kiss Kiss in the mix. Și e timpul acum pentru agenda de weekend. Partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire joi seara, adică mâine seară, în White Club Cafe din Tecuci. Vineri ne vedem în Club Bizar din Arad. Sâmbătă sedem în Club Bloody Mary, Râmnicu Vâlcea. De acolo transmitem live în noaptea de Paști, de înviere, da? Iar duminică, împreună cu Raluca și DJ Laura, ne vedem în Club Castel Dasa Cado din Târgoviște. Și tot de Paște, duminică noaptea, DJ Young in the Mix la Kiss Kiss in the Mix Party, în Club Insomnia din Satu Mare. Sava și Raluca vin chiar acum. Love you! Sonia și Deep Central, piesă nouă, Hold On. Și ne întâlnim imediat și cu Martin Solvig și Dragonet. Hello, Ten Break, sau Tenebrek Remix. Un remix românesc foarte, foarte bun. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Everybody, come on! Woo! Skibidi babidi dubidi woo!

Hello, varianta Telebreak Remix, un remix românesc la o piesă de afară, lucru care se întâmplă, desigur, mai rar. Da, destul de rar se întâmplă să avem remixuri sau bootleguri românești la piese de afară și eu uite că atunci când apar chiar sună foarte, foarte bine. Exact 5 minute înainte de ora 9, piesa Non-House de la ora 9 vine exact în 5 minute, așadar... Și să nu uităm de cei 500 de euro la concursul Kiss Cash, care vine undeva până în ora 10 în programul nostru. DJ Ang și Olic rămân mai departe cu voi. Nu uitați de podcastul Kiss Kiss Remix, îl ascultați și îl descărcați gratuit de pe kissfm.ro/kkm, iar cei care ne ascultă live intră pe kissfm.ro/live. Și de asemenea pot intra și pe blogurile noastre pe ovidiustenescu.ro și pe olix.ro. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Party People. This right here is the one and only Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. De noticias con lo mucho que odio la televisión, que se vuelvan anticuadas las sonrisas y se extingan todas las puestas de sol, que se supriman las doctrinas y deberes, que se terminen las películas de acción, destruyan en el mundo los placeres, que se escriba hoy una última canción, pero que me quedes tú, me quede tu abrazo y el beso que inventas cada día, y que me quede aquí después del ocaso para los vecinos y se coman las sobras de mi inocencia, que se vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia, que se consuman las palabras en los labios, que contaminen todo el agua del planeta, el último poeta, pero la 9 la Kiss Kiss in the Mix. Shakira, Que me quieres tú. Cine? Bine, vreau să zic ce, de fapt, că n-am înțeles cum se numește piesa de mai devreme, dar, în fine, Ovidiu a luat lecții de spaniolă acum 5 minute, e ok? Sigur că da, ne ducem foarte, foarte bine, așa încât, de bucurie, am zis să facem și Kiss Cash-ul. El venea deja de câteva clipe, era la ușă, ne bătea aici, am deschis ușa, venea, intra. Și a zis, bine, bă, hai să intri, poftim, iau loc pe scaun și hai în direct. Este acum în direct. Bună seara, Kiss Kiss, ce faci? Bine, bine, uite, am venit să dăm niște bănuți, 500 de euro. Hai să vedem cine ne ajută cu un număr. Cineva care a mai intrat în direct. Bună seara! Bună seara! Bună seara, cine e acolo? Flori din Vrancea. Flori la Vrancea. Din Vrancea, mamă! Fii atent așa, vrem și noi un număr de la 1 la 275.208. 240.661. 661. Ok. 240-661, da? Da. Mulțumim frumos, te pupăm, seară faină și baftă multă. Pupăm Vrancea acolo, pupăm Focșaniu. Hai să vedem cine se află la numărul 240-661. Ia, hai să dăm un refresh pe Facebook în timp ce Gicuța amestecă din nou numerele. Ia, frumos, ok, 240-661, l-a notat toată lumea. Între timp am ajuns după ultimul refresh al softului în Slatina, avem un băiat de acolo, Cristi se cheamă el. Cristi. Ia, ok, hai să sunăm la Cristi. Dacă trebuie, trebuie, nu? Îi luăm numărul, îl punem în direct. Dacă ne răspunde și ne spune și indiciul, câștigă 500 de euro. O grămadă de bani. Bine, grămada mai mare au dat-o cârcătașii de dimineață, 4600 de euro. Oho! Hai să vedem ce face domnul Cristi, da? Da. Să auzim, sună? Sună. Foarte bine. Momentan ne aflăm în ipostaza de dialing. Să sperăm că trecem și în cea de on-air. Eu sper că ne răspunde acum. După care în cea de câștig. Da, trebuie. Suntem on-air, foarte bine! Bună seara! Bună seara! Cristi? Da. Ok. Am sunat bine, Cristi Slatina, da? Da. Cu cine crezi tu că stai de vorbă la această oră târzie din noapte la 9:07? Păi, după voce așa și după ce am auzit în telefon, cred că cu băieții de la Kiss. Înseamnă că hai să ne dai un număr. Erai pe fază? Nu eram pe fază. Făceam un grătar, ne pregăteam de meci de Barcelona Real. Păi și cum poți să faci un grătar fără Kiss FM? Vrei să se ardă micii? Tu nu știi că micii a vrut să asculte Kiss FM și avem muzică aici, da. Avem muzică de pe CD, nu prindem radio. Am înțeles. Dar unde ești? În pădure? Undeva? Într-o peșteră? Unde sunteți cu grătarul ăla de nu aveți semnal? Un aparat. Te dai seama, micii erau și ei bucuroși dacă ar fi fost acompaniați de Kiss FM și de un câștig din partea ta. Nu, scoteai micii de vreo 50 de ori cel puțin. Da, corect. Bun, ce facem? Apelăm la o variantă ajutătoare. Ai pe cine să întrebi sau să suni pe cineva de pe un alt telefon? Pornim cronometrul sau ne zici un număr la întâmplare? Vă zic un număr la întâmplare. Atenție! 2, 3 și... 137. Da. Mai tai din ele dele dracu de parole. Mai tai din ele dele dracu de grătare. Nu? Ce facem? Spola treaba acolo, poftă mare și ne mai auzim la Kiss FM, la Kiss Cash, dacă se mai baftă data viitoare, da? Da, mersi. Okay. Seara faină să ai și poftă mare, precum zice. Ciao, pupăm Slatina acolo. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, adăugăm 100 de euro la pot și avem un total de... Atenție! Runda următoare, potul este de 600 de euro. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Hai să zicem primele 3 piese din ora aceasta, din cele 50 de minute de piese mixate. Hai să vedem care sunt. Shakira, Freemasons Mix Show Extended Edit. Pentru Loca avem o piesă nouă și un debut, dar e la Inma, varianta DJ Young Chase Remix. Am avut o invitată într-o marți la noi în studio. Da, și imediat ne întâlnim cu Elena Gheorghe, Midnight Sun. Oh, ce piesă! O piesă care rupe. Puțin mai acolo avem și DJ Project și Julia. Piesă nouă, mi-e dor de noi, că ne-ați înnebunit cu piesa. Toată lumea, toată lumea. Sassy patinat cu melodia asta. E foarte bună de altfel. Și ne ocupăm și de dedichisurile voastre. 0722 20 60 20. Puțin mai încolo SMS cu tarif normal. Și facebook.com/KissFM România, unde avem peste acuș 273.000 de fan pe fanpage-ul Kiss FM. Revenim în câteva minute după primele trei piese cu dedichisuri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Doesn't matter. in the mix. Got that look like you don't care, acting like a millionaire. Foarte multe dedicații, tone, sute de dedicații acolo. Ia uite, de la Babai pe și Puf pentru domnișoarele care așteaptă la Brașov. Vă pupăm și ajungem într-o oră. Mulțam! Bună dimineața! Vreau și eu piesa Darielei pentru iubita mea, Alina. Super emisiune de la Alba Iulia. Salutări și vă mai așteptăm. A fost Dariela Inma. Salut, sunt Robert. Vreau și eu melodia Puia, Vestul Sălbatic. Dacă se poate, sunteți și mai tare. Vă pup pe toți, chisomani! Ok! Pentru noi, cei care muncim la ora asta, vă rog, de la I Rapture, zice mulțumim frumos, nu știm cine. Avem, sigur, varianta Nadia Ali de la Rapture. O să fie acuși. Salut, băieți, sunteți și mai tare, țineți tot așa. Bacăul e cu voi, Cristi din Bacău. Ok! Mi-a făcut tatuaj cu Kiss pe picior, sunteți cei mai tari, să țineți tot așa. Marian din Ceptura Prahova. Oh, oh, oh. Dacă e adevărat, bravo. Felicitările noastre! Foarte tare, aș dori și eu o dedicație pentru prietena mea Loredana din partea lui Madalina. Salutare, Hapria sau Haipa. Așa să vedem. Și încă unul, salutare băieți, să fie bine toți colegii mei șoferi pe tir care vin din Franța și care vă ascultă și pentru voi sunteți cei mai tare. Ovidiu, mulțumim foarte, foarte mult. Piesă nouă, DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Imediat, Music Makes Me Free de la Deep Central. Și Levandis, So Far Away. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix. Doar pe tale uscate, căzute pe-o carte, îmi spun că tu ești departe și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești. Unde ești tu? Kiss Kiss in the Mix. piesă nouă, debut Levande, So Far Away. Foarte, foarte tare. Am dat, DJ Young, de fapt, a dat chiar acum 4 minute startul de rechisurilor pe Facebook. Le așteptam să se adune acolo cât mai multe și o să le citim în vreo 12 minute, așa. Așa încât intrați pe facebook.com/kissfmromania și căutați postarea mea de acum 4 minute. Deja s-au strâns acolo câteva de rechisuri. Avem o singură rugăminte la cei care sunt pe Facebook, să dea un singur de rechis pe seară ca să putem să citim de rechisuri primite de la cât mai mulți oameni, de la cât mai mulți unici, da? Podcastul este la zi. Intrați pe kissfm.ro/kkm, ascultați, downloadați, amândouă variantele sunt gratuite. Și hai să vă spunem repede, repede agenda de weekend. Partidul Kiss FM, ediția 177, se întâmplă în acest weekend. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire joi seara în White Club Cafe din Tecuci. Vineri ne vedem în Club Bizar din Arad, iar sâmbătă suntem în Club Vladimir Râmnicu Vâlcea, în noaptea din Viere. Transmitem live de acolo. Iar duminică suntem împreună cu Raluca și DJ Laura în Club Castel Daso Cadolan din Târgoviște. Și tot duminică, noaptea de Paște, DJ Young in the Mix este cu petrecerea Kiss Kiss in the Mix Party în Insomnia, în Satul Mare. Mega nebunie! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss Rapture! Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Luca, imediat piesă nouă, Out of Your Business. Înainte însă de Kiss-uri de pe facebook.com/kissfmromania, la postarea mea de acum 13 minute. Alina Florina, unde Kiss cu Never Be Alone pentru toți Kiss-omani, mi-a fost dor de ei. Dana, Melania, Iovani, iubesc Kiss FM și pentru iubitul meu. Dragon. Mr. Dragon, Dragon, pentru dragonul meu de la Violeta, cu piesa cu ce piesă vreți voi, cu mesajul te iubesc mult, iubi. Ion Ciuca, toate piesele să fie pentru Dina, Lidia, care sunt mereu active aici pe Facebook, și pentru Kissomani, adevărați respect. Maria, pentru toți cei care ascultă în acest moment Kiss Kiss in the Mix, și pentru patrilul Kiss FM, ne vedem duminică în Târgoviște. Petrescu, Ciprian, cea mai tare emisiune de radio, sunteți cei mai tari, bestial, bravo, Brăila, vă salut. Mania, Remus, sunt dedichis pentru toți Kissomani, cine vine... dacă vine furtuna solară, o să rămânem fără Kiss Kiss in the Mix. Ce ne facem, oameni buni? Vă rog, Thailanda, Fly DJ's Remix, dacă se poate, mulțumesc. Mihaela Radu, unde de Kiss, de la Mihaela pentru viața mea, Iuli, cu mesaj, te iubesc mult! Și pentru voi, băieți, sunteți cei mai tari și abia aștept să ne întâlnim duminică în Club Pupici. Ok. Justi Mihai, unde de Kiss pentru Orez și toți instalatorii. Și Alex MP4, de la Alex pentru Cipri. Măi, DJ-ule, piesa Roa ne place. Lucian Brâmbălescu Remix și Didi Dakota, vreau și eu unde rechez pe, cu melodia lui George Hora, I Need Somebody, pentru cel mai special băiat din viața mea pe care îl iubesc mult. Ceva incredibil. Avem până un altă la Luca, Out of Your Business. Imediat Residence DJ și Frisco Echo, Bianca, I Wanna Feel, varianta LLP Remix. Și încheiem emisiunea de astăzi cu Deepside DJs, Never Be Alone. Care ați nebunit și cu piesa asta. Super hit, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Every day you see me walk away, I ain't got no more reason to stay. Say goodbye and I'll be on my way. I'm out of your business, out of your business. Day and night I'm leaving all behind, cause I gotta find a peace of mind, peace of mind. And there's nothing that can keep me back. I'm out of your business, out of your business.

Suntem Dan pentru astăzi. Da, suntem Dan, Daniel, Dănuț, cum vreți voi. We are Dan, avem și... Sau poate avem centură cu Dani. 5 Dani astăzi, un mix de 5 Dani. Un fițesc și găpat. Iată și pe Dan Boba în studioul Kiss FM. Salutare Dan, video, salutare Dan Olix. Domnul Dan Boba. Da, domnule, de la 22 încep, știu, termin la 2, dar știu, o să vorbim despre ceva, dar știu. Mulțumesc că... Păi despre ce vorbim, ia, știu. Ia să ne zici tu. Păi când am zis, da, știu, era așa la viștorul, mă așteptam că mă verifici, ca la școală, știi? Cum ai zis, Dan? Dan știu? Dan știu, da. Treci la loc, doi. Da. We are done for today, we are done for tonight, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night, noi luăm de la capăt mâine, mâine joi, nu? Da, da mâine da, da. Joi, deci o să fie Boba în butoi și poftim ouăle mâine. La noi, da, mâine joia mare, mâine se poftesc ouăle. Frumos, frumos. De ce vă uitați așa unul la altul, nu înțeleg? Da, nu, fără glume legate astea. Astea? Gata, pauză, vin reclame și apoi Boba, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Stop. Don't mess with the radio.